Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радио Рацы. З вами Андрей Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Наши сустрэчы прысвечаны постацям, так ці інакш заставившым след на мапе нашага горада. Гарадзенскія імёны розныя, сярод іх сустракаюцца манархі і людзі простых саслоўяў, выдатныя навукоўцы і нават тыя, каго мы адносім да маргіналаў грамадства. Сённяшні апавед прысвечаны месцу выдатнаму ў усіх сэнсах, у самым цэнтры горада, дому Лапінах, які сёння дажывае свае апошнія гадзіны, чакаючы вырашэння ўласнага лёсу. Ці шмат вы ведаеце легендаў з нашага горада? Адну, дзве, а ніводнай? Тады вам сюды, да былога дома Янкеля Лапіна па вуліцы Калючынская, 23. І няхай уваход яго зараз замураваны, а на сценах глыбокія трэшчыны, ягоная гісторыя не падобная ні на адну іншую. Род Лапінах быў адным з найбольш вядомых у гародні. Яшчэ ў 19 стагоддзі тут працавала тыпалітаграфія Саламона Лапіна. Ужо перад самай першай сусветнай вайной два ягоныя сыны, Александр ды Абрам, выкупілі у мешчаніна Івана Сайко дом па вуліцы Александраўскай, зараз гэта вуліца Будзённага, дзе чынілі ўласную справу. Хуткім часе іхняя фабрыка картаў для гульняў сталася адной з найбольш вядомых у краі. Якія толькі карты не друкаваліся ў гародні: нямецкія з жалудамі і званочкамі замест звычайных масцей, народныя з каралямі ды валетамі ў выглядзе шляхцічаў часоў Рэчы Паспалітай, а таксама рэйскія, барочныя ды шмат іншых. Паступова вакол фабрыкі вырас сапраўдны комплекс, дарэчы, які захаваўся і да нашых дзён, і таксама чакае вырашэння ўласнага лёсу. Былі і іншыя Лапіны, напрыклад, гарадзенскі кагальны Шалом Лапін, пра якога мы ўжо аднойчы распавядалі. Гэта яго абвінавацілі ў дачыненні да рытуала з чалавечым ахвярапрынашэннем, і ён ледзь-ледзь пазбегнуў катаванні. Няшчаснага выратавала толькі ўмяшальніцтва ў справу па крывавым навеце самога імператара. А вось Ізраіль Лапін здолеў зарабіць сабе вялікі дастатак, атрымаўшы канцэсію на будову чугункі ў гародні, пасля чаго эміграваў у Палістыну. Тут ён узначаліў рух яўрэйскіх перасяленцаў, стаўшы адным з ягоных лідараў. Гэта часткова за ягоныя грошы пляменнік Янкель Лапін адбудаваў трохпавярховую камяніцу ў цэнтры горада. А пасля здарылася катастрофа. У 1885 годзе жудасны пажар знішчыў большую частку гародні, і з усёй вялікай гаспадаркі цудам ацалеў толькі гэты будынак. Менавіта ў ім гарадскія ўлады размясцілі каля 70 сем'яў самых бедных спахарэльцаў, што праўда, выплаціўшы за гэта гаспадару пэўную суму грошай. На некаторы час дом Лапіна насупраць гарадской турмы ператвараецца амаль што ў ноеў каўчэк, толькі для тых, хто застаўся без даху над галавой. Дарэчы, для нагляду за парадкам і чысцінёй сюды было прадстаўлена некалькі надзорных, два вартаўнікі і дзве служанкі. Пакоі для большай змяшчальнасці былі падзелены часовымі перагародкамі, а ў падвалі ладкаваліся кухні. Асобна для хрысціян і асобна для яўрэяў. Вось такі ноеў каўчэк. І ўсё ж Янкель Лапін выканаў просьбу свайго кроўнага, які хацеў бачыць у гародні яўрэйскую школу. І ўжо ў хуткім часе па Калючынскай з'явіліся Хедер Захарыя Фінкеля ды Ешыва Шаарэй Тора Брама да Торы. Сярод выкладчыка апошні былі знакаміты рабін Шлома Харкаві, праславіўшыся сваімі выключнымі педагагічнымі здольнасцямі, а з вучняў Эміэль, які пазней стаў галоўным рабінам Тель-Авіва. Хаця, магчыма, гэта далёка не ўсе гісторыі старога дома. Але ці мы пачуем яшчэ што пра гэты дом на Калючынскай? Хто ж ведае? Сёння, калі старыя дамы гародні дажываюць свой апошні час, кожная сустрэча з імі можа быць апошняй. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.